آئے گا اور پھر مشرک پر رد کہ یہ مشرک جگتا ہے بغیر دلیل کے. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم بغیر دلیل کے, کہتا ہے کہ نہیں اور سے اس کی کر پہنچ سکتا ہے, تمہارا کیا دلیل ہے؟ اول تکلیف دیا اور پھر مشرک کو ڈانٹ زجر اور پھر دلیل عقلی لایا کہ دیکھو میں نے ہی پیدا کیا تجھ کو. وتر الارض آمدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت, میں می برساؤں تو زمین خوش ہو جاتی ہے. کس نے برسایا پانی؟ میں نے ہی برسایا. اهتزت, وہ حدیث میں آتا ہے اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن عبادہ, لوگ اس کا غلط معنی کرتے ہیں, ہل گیا عرش, ہل گیا نہیں, اهتز خوش ہو گیا, وہ مقام خوش ہو گیا جب حضرت سعد شروع وہاں پہنچ گیا. اهتز کا معنی خوش ہونا. تو لوگوں نے جنجال بنائے اور پھر قیامت کے اور پھر زجر مشرک کو. آیت نمبر 8 میں ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم, بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو جگڑتے ہیں توحید میں بغیر علم بغیر عقل کے. کوئی اپنی دلیل لاؤ. تم جو کہتے ہو کہ یہ ذمہ دار ہے تو تمہارا عقل یہ مانتا ہے کہ جس سے جان نکلی ہے اور جو خاک میں چھپا ہوا ہے وہ امداد کر سکتا ہے؟ تمہارے پاس عقلی دلیل نہیں ہے. ولا ہدن, اور نہیں ان کے پاس اللہ کا امر. ہدن دلیل وحی, اللہ نے کب فرمایا کہ ذمہ دار ہے؟ ولا کتاب منیر, اور نہیں ان کے پاس پہلے انبیاءوں سے کوئی کلام. یعنی مطلب مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, نہ عقلی نہ وحی اور نہ نقلی. یہ تینوں دلائل سے آ رہی ہیں اور منہ میں موڑتا ہے. 13 نمبر آیت کا معنی ذرا مشکل ہے, اس کا معنی کرتا ہوں. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ, پکارتا ہے اللہ کے سوا اس کو جو اس سے نقصان نہیں اٹھاتا. ایسے ہی پکارتے ہو, اس کے ہاتھ بس میں کوئی چیز نہیں ہے. وما لا ینفعہ, اور اس کو پکارتے ہیں جو اس کو ذرہ بر فائدہ نہیں دے سکتا. ذالک هو الضلال البعید, یہ نہایت گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, آیت پر دو اشکال ہیں. ایک اشکال لفظ میں ہے اور ایک اشکال معنی میں ہے. یدعو لمن ضرہ, یدعو فعل فاعل ہے, لمن ضرہ مفعول ہے, اور قاعد آیا کہ مفعول پر لام نہیں آتا تو لام کیسا آ گیا؟ یہ تو عربیت کے خلاف ہے. یہ اشکال لفظ میں ہے, اور اشکال معنی میں یہ ہے کہ پہلے آیت میں ذکر کیا گیا کہ لا یضرہ ولا ینفع, جن کو یہ پکارتے ہیں اس کی بس میں نفع نقصان نہیں ہے, اور اس آیت میں کہتا ہے لمن ضرہ اقرب من نفع, اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے. تو مطلب اس میں بس طاقت ذر کی ہے, جو اشکال معنی میں ہے. مفسرین نے اس کے تفسی خلاصی کے لیے کئی وجوہات بیان کیے ہیں. اول یہ کہ یدعو تاکید ما قبل یدعو کا, 12 نمبر آیت میں جو گزرا ہے یہ دوسرا یدعو اس کی تاکید ہے اور کلام اس پہ ختم ہوا. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید, یدعوہ, پکارتا ہے اس کو جس کی بس میں نفع نقصان نہیں. یدعوہ, اب پکارتا ہے اس کو, ختم ہو گیا کلام. لمن ضرہ الگ کلام ہے. لمن ضرہ اقرب من نفع, یدعوہ, من نفع میں وقف ہے. وقف مطلب ہے یہاں فعل محذوف ہے. وہ پہلا یدعو پہلے کے ساتھ لگ گیا. لمن ضرہ سے الگ کلام شروع, لمن ضرہ اقرب من نفع یدعوہ, وہ جس کی ضرر زیادہ ہے اور نفع نہیں ان کو پکارتا ہے, ایک ترکیب یہ ہے. دوسرا ترکیب یہ ہے کہ لمن ضرہ اقرب من نفعه. یہ اس کا مقام ہے بعد، اور یدو بعد میں ہے، تو کلام ایسا ہے لمن ضرہ اقرب من نفع یدو ہو، یدو اس کے بعد کا ہے، تو اشکال عربیت کا حل ہو گیا. اور معنی بھی محسنین کی ہیں، باقی معنی میں اشکال جو تھا، تو پہلے آیت کا مطلب ہے کہ اس کے بس میں نفع نقصان نہیں ہے، اور دوسری آیت میں جو ہے کہ اس کے نقصان ہے تو نقصان پکارنے میں ہے. پہلے آیت میں نفع تھا کہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے بس میں، اس کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں، اور دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو تو اس پکارنے کا نقصان زیادہ ہے، ان کو پکارتے ہو. اور یہ پندرہویں آیت کا معنی من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ آیت ما قبل کے ساتھ متعلق ہے، ما قبل مشرک کا رد تھا، تو من کانا ما قبل کے ساتھ متعلق ہے. من کانا وہ شخص جو خیال کرتا ہے کہ اللہ اس کی امداد نہیں کرتا دنیا و آخر میں، اس واسطے میں پکارتا ہوں اور کو، جو شخص اس پر اڑا ہے کہ میری امداد اللہ دنیا اور آخرت میں نہیں کرتا تو میں نہیں کرتا ہوں اس مشرک کی، یہ اوپر لسی باندھے اور اپنے آپ کو لٹکا دے اور نیچے اپنے آپ کو گرا دے، جیسا کہ تم کہتے ہو میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، اگر تم مرتے ہو تو مر جاؤ. آج کا مطلب یہ ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ میری امداد نہیں کرتا اس واسطے میں اور ان کو پکارتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں میں امداد تیرا نہیں کرتا مشرک، تو اگر مرتا ہے مرواؤ جان کو. تو یہ آج متعلق ہے ماقبل کے ساتھ، یا آج الگ ہے ماقبل کلام شرک کا ختم ہوا. من کانا یظن سے رسالت ہے، من آئے ہوا من کانا یظن، وہ شخص جو خیال کرتا ہے اللہ ینصرہ اللہ کہ امداد نہیں کرے گا اللہ پیغمبر کی دنیا اور آخرت میں، یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ کی امداد نہ کرے تو میں اس کا امداد کرتا رہوں گا، اور اگر تمہیں غصہ ہے تو اوپر رسی لٹکاؤ اپنے آپ کو گرا دو مر جاؤ، تم اگر مرتے ہو مر جاؤ میں محمد صلی اللہ کا امداد کروں گا. تو کلام الگ ہو گیا. یہ 25 آیتوں میں اشارہ کیا گیا ان چار مقاصد کی طرف، اور پھر 25 آیت سے سورت کا مقصد شروع ہو گیا. میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا اور میں نے ابراہیم سے کہا تھا کہ خانہ کعبہ صاف کرو اور مجھ کو بلاؤ اور اس میں شرک مت کرو، تمہارے دادا کو تمہارے جد امجد کو میں نے بھیجا تھا، تو بدبخت ہو تم نے اپنے جد امجد کے خلاف کی اور تم نے خانہ کعبہ میں اسلام بٹلائے رکھ لی، ان کو پکارتے ہو. 307 شکری تھی اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، انبیاء علیہ السلام کی. حضرت جب داخل ہوئے فتح کے دن تو ایک ایک کو چیرتے چیرتے کہتے ہیں جا الحق و زہق الباطل، اور فرماتے تھے ابراہیم نے یہ کام نہیں کیا ہے. تو بدبخت تو ابراہیم کو تو میں نے اس واسطے بھیجا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور خانہ کعبہ کو صاف کرے شرک سے، تو تم نے وہاں شرک بنائے. آج کل مسلمان بدبخت، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے ہیں ان میں اوروں کو مت پکارو. سامنے لکھا ہے یا محمد، تو یہ ہے توحید. سامنے لکھا ہے چار یار، سامنے لکھا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، تو یہ تو مکی جیسے مشرک ہیں، انہوں نے انبیاء کی شکلی رکھی تھی، انبیاء کے نام لکھے تھے، اور ان بدبختوں نے انبیاء کے نام لکھے گئے مسجدوں میں، تو یہ تو ان سے بھی بدتر ہو گئے. مسجد بنا، فقہا لکھتے ہیں سامنے تحریر ہو تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، تو انہوں نے تحریر شرکا بھی کر دیا. اس لیے فقہا کا قول ہے کہ جہاں بدعت ہو تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ایسے مساجدوں میں نماز پڑھنا شرعاً مکروہ ہے. اور بخاری نے عبداللہ بن مسعود کی تاریخ کبیر میں نقل کیا ہے لئن ارا فی المسجد نارا احب الی من ان ارا فیہا البدع، اگر مسجد میں میں آگ دیکھوں کہ مسجد کو آگ لگ گیا ہے تو وہ مجھ پہ گران نہیں گزرتا اس سے کہ میں مسجد میں دیکھوں کہ وہاں بدعت ہو رہی ہے. بدعت ہوتی ہے تو یہ مجھے زیادہ مشکل پڑتا ہے. آگ لگ جائے تو اتنا مشکل نہیں, مسجد پھر آباد ہوگا. لیکن مسجد میں بدعت ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے. ان ارا فی المسجد نارن احب الیہ من ان ارا فی حل بدع. آج کل سب مسجد ایسے ہیں. میں نے ابراہیم کو بھیجا تھا کہ اس مکان کو پاک کرو اور بدبخت ہو تم نے ایک کہا, اور پھر میں نے ابراہیم کو بھیجا تھا وہ یشکر عثم اللہ فی ایام معلومات علامہ رزقہم من بہیمت الانعام. میں نے ابراہیم کو بھیجا تھا کہ میرے نام پہ نظر نیاز کرو تو تم نے غیر اللہ کے نام پہ کر دیا. اور پھر آیت میں تین عوامل ہیں 39. ثم یقتلوا تفسهم. میں نے ابراہیم کو کہا تھا, میں نے تم کو کہا ہے کہ میرے دربار میں آ جاؤ اور اپنے آپ سے میل کچیل دور کرو. تفس میل کچیل. ثم یقتلوا تفسهم. جب تم حج پہ آ گئے ہو, بیت اللہ میں داخل ہو گئے ہو, تو اپنے نفس سے میل کچیل دور کرو. تو سب سے بدتر میل کیا ہے؟ شرک, بدعت. حج آیا تو بےمان پہلے جتنا مشرک تھا اس سے دگنا ہو گیا اور میں زیادہ لایا. شیخ نے مجھے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کل جانے والے ہو, میں نے کہا ہاں. اس نے کہا ایک آخری تقریر تو کر لو مکے میں, مگر عربی میں کیا کرو تھوڑا کہ ہم بھی سمجھے. میں نے اس آیات کو پڑھ لی. میں نے کہا دیکھو بھائیو, تم یہاں آئے ہو حاجی لوگ ہو, تو خدا نے صورت حج کے ایک آیت میں تین عوامل آپ کو بتلائے ہیں. ایک ہے ثم یقتلوا تفسهم, ایک وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, دو وَلْيُطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. یہ تین عوامل کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے جاتے ہو تو لبیک لا شریک کے ساتھ جاؤ اور کے دربار میں حاضری مت دیا کرو, اور یہاں سے جاتے ہو تو توبہ کرو شرک اور بدعت سے. اور دوسرا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, نظر اللہ کے احکام, اور لازم رکھو اپنے نفس پر کہ میں اللہ کا بندہ بنوں گا اور اس کے احکام کو ادا کرتا رہوں گا. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, یہاں سے آتے ہو تو عہد کرو کہ آئندہ کسی قبر کو نہیں چوموں گا, کسی کی طواف نہیں کروں گا, کسی کے نام پہ نظر نیاز نہیں دوں گا. وَلْيُطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اگر تمہیں طواف کی ضرورت ہے تو پھر یہاں آیا کرو, ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر کے اوروں کی طواف کرو. یہ تین عوامل حاجیوں کو ہیں. سر عیسیٰ اگر بمک کروت گردے آیا دھنو ہر باشد, گدے گئے اور گدے آ گئے. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ وہ خیر اللہ عند ربہ, یہ بات ہے اور جس نے تعظیم کی ان محترمات اللہ کے, حرمات اللہ ما یحترم عند اللہ, اللہ کے محترمات سے اولیاء کرام ہیں, بڈھے ہیں, علماء ہیں, ان سب کی عزت کرو. وہ حلت لکم ملحام, تعلیمات اور عباد مت کرو. کہتے ہو کہ مادے کا گوشت عورت میں کھائے گا, اگر مادے کا گوشت کھا لیا تو اس سے لڑکی جنے گی, اور خام خوات پر بند کیا ہے. وہ حلت لکم بہی مت الحام, تعلیمات اور عباد غلط ہیں. فجتنبوا الرجس من الاوثان, نجس اور رجس میں فرق ہے. نجس اس پلیتوں کو کہا جاتا ہے جس کی بو نہ ہو جائے, جیسا خون بدبو نہ نکلے تو اس کو نجس کہتا ہے, اور رجس اس پلیتوں کو کہا جاتا ہے کہ جس سے بدبو بھی نکلے جیسا پاخانہ. تو جو چیز درگاہ میں لے جایا گیا وہاں پکایا گیا, یہ نہیں کہ بابے کا نام اس پر لے لے, نام نہیں کہا اس نے, اس دربار میں لے گیا اس غرض سے کہ وہ خوش ہو جائے بابا, وہاں لے گیا تو وہ گون بن گیا. فجتنے برجسا, ہٹے رہو, الگ رہو, جان بچاؤ من الرجس, گون سے. وہ کیا چیز ہے؟ من الاوثان, جو درگاہوں میں پلے گیا ہے. وجتنبوا قول الزور, اور ہٹے رہو اس کلمہ شرک سے, کلمہ شرک کے باب کے نام پر کر دیا, ولی کے نام پہ کر دیا. یہ کلمہ بھی مت کہو اور چیز بھی وہاں مت لے جا کرو. یہاں پیسے مت پھینکو, حل میں مت لے جاؤ, مرغیاں مت لے جاؤ, تو رجس کا ہے. تو جو گون کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ آج کل موری سب کہتے ہیں لیڈر کہتے ہیں. نویت ان اصلی علی حاضر الاکل للرجس، میں نماز پڑھتا ہوں یہ گو پخانے کرنے کھانے والے کے پیچھے. یہ تو سب بےمان پخانے کرتے ہیں، کتے سی بتا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تم، میں کہتا ہوں یہ تو اللہ فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ نے اس کو پخانہ کہا ہے. یہ جو اولیاء کو پیش کیا جائے یہ پخانے ہیں، پلیت ہیں. ہم نے یہ تو اللہ ہی کہتا ہے، واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بھی. اور پھر اس پہ تفصیل کیا گیا تو سورت میں یہ چار مسائل تھے، تخفیف اور مسائل، اور بعض آیتوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. ذرا ایک آیت میں اشکال ہے، لوگ غلط معنی کرتے ہیں. آیت نمبر 52، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معزے میں سورت نجم کا قرات کرتے تھے، تو سورت نجم میں آپ نے فرمایا افرائیتم اللات والعزا، میں تجھے خبر دیتا ہوں لات اور عزا کی حقیقت سے. تو پھر شیطان نے آپ سے کلوایا تلک الغرانی کل اولا و ان شفاعت ہن لترجا، یہ اللہ کے بہت بڑے بڑے بڑے پرندے ہیں اور یہ جو کچھ چاہتے ہیں جن کو چھڑاتے ہیں تو یہ چھڑا سکتے ہیں. و ان شفاعت ہن لترجا، اور یقیناً یہ جس کو چڑھاتے ہیں تو چڑھا سکتے ہیں. شفاعت چڑھانا، حضرت کے منہ سے نکل گیا اور اس میں آیت سے جائے تو مشرکین خوش ہو گئے کہ چلو بات ایک ہو گئی، ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ چڑھا سکتے ہیں. اور محمد رسول اللہ نے بھی مان لیا کہ چڑھا سکتے ہیں. جب تقریر ختم ہوئی تو آپ نے آیت مضمون پریشان ہوئے کہ کیا ہوا. یہ ایک روایت لوگ لاتے ہیں، یہ روایت نہایت جھوٹا اور غلط ہے. غلط تو اس واسطے ہے کہ قرآن میں ذکر ہے اگر تم نے شرک کا کوئی کلمہ پڑھ لیا تو میں تمہارے دل کے رگ کو کاٹ لوں گا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ شرکیہ فرمائے اور وہ بچ گئے. حالانکہ قرآن میں ذکر ہے اگر تم نے شرک کا کلمہ منہ پہ لایا تو میں تمہارے دل کے رگ جگر کے رگ کاٹ دوں گا. تو حضرت نے ایسا کلمہ فرمایا اور آپ کو تکلیف نہیں دی گئی. سورت حاق کا آخری پڑھ لیجیے، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر محمد رسول اللہ ہم پر بنائے بعض باتیں، بعض اقاویل نشر کے باتیں، لاخذنا منہ بالیمین، میں ان کو پکڑوں گا، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر میں کاٹ لوں گا اس کے دل کے رگ. تو اتنا بڑھ کر میں آپ نے فرمایا اور خدا نے آپ کو مروائے نہیں، معاذ اللہ. جو لوگ کہتے ہیں ویسا ہی صورت بنی اسرائیل میں، ہاں اب بھی آپ نے پڑھ لی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بچایا ہے اور ہم پر وہ بات نہیں بنا سکتے. آیت نمبر 75 سورت بنی اسرائیل، ولولا ان ثبتنا کا لقد کت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم تم کو مضبوط نہ کرتے تھے تو شاید تم تھوڑا میلان کر لیتے، لیکن میں نے تم کو مضبوط کیا، تم نے تھوڑا میلان بھی نہیں کیا. تو قرآن کہتا ہے تھوڑا میلان نہیں کیا، پھر اس سے کلمات کفر نکل گئے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. ویسے اور کئی آیتے ہیں، یہ قصہ کہانی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہودوں کی تھی. یہود نے تورات میں لائے ہیں چیزیں اور بنے بنائے ہیں، بعض مفسرین نہ سمجھتے تو انہوں نے کتابوں میں داخل کر دیا. اس کو کہتے ہیں قصہ کہانی، جھوٹ روایت ہے. تیس آئے کہ سورت نجم مکے کے پہلی سال کی آیت ہے، 23واں نمبر ہے نزول میں. تو سورت نجم اس زمانے میں اتری تھی جب آپ کی نبوت کا پہلا سال تھا. اور سورت حج جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ سورت حج مدینہ میں اتری ہے، یہ سورت نور کے بعد ہے. اور سورت حج کے بعد قریباً 11 سورتیں آئے ہیں، پھر قرآن ختم ہے. 102 سورتیں اس سے پہلے نازل ہو گئی ہیں سورت حج سے، اور یہ مدنی سورت ہیں. تو حضرت نے مکے میں 13 سال گزارے، تو 13 سال میں جواب نہیں آیا کہ یہاں سورت حج میں یہ آیا تھا عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ 13 سال جواب نہیں تھا، تو ربط نہیں بنتا. بات اصل یہ ہے کہ ماں قبل آیت میں رسالت کا ذکر تھا، آیت 49 میں رسالت کا ذکر تھا، یا ایوہ الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے لوگوں میں ڈرانے والا ہوں، وما ارسلنا میں ڈرانے والا ہوں، اور جب پیغمبر آیا ہے تو لوگ تین قسم کے ہو گئے ہیں. وما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبی الا اذا قرأ الکتاب تمنا قرأ، جب پیغمبر نے تقریر شروع کی ہے تو شیطان اس کی قرآت میں دل میں وسوسے ڈالتا ہے، الق الشیطان فی امنیتی، پیغمبر جب تقریر کرتا ہے تو شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جب وسوسے ڈالتے ہیں تو لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم کے نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے وسوسے نکالتے ہیں، اور دوسرا قسم بیمار ہے منافق، فی قلوبہم مرضن، اور تیسرا قسم والقاسیت قلوبہم، بعض ایک کافر ہوتے ہیں، مطلب ہے تم نذیر مبین ہو، اور تم یہ مت کہو کہ سب مانیں گے، تمہارے مخاطبین تین قسم کے ہوں گے، اور تینوں قسم کی تین دفعہ تشریح کی. ولعلم الذین اوتوا العلم، دوسری دفعہ لایا مومنوں کا ذکر، ولا یزال الذین کفروا فی مریت، دوسری دفعہ لایا کفاروں کا ذکر، الملک یومئذ للہ فالذین آمنوا، تیسری دفعہ لایا مومنوں کا ذکر، اور پھر 57 میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، تیسری دفعہ لایا کفاروں کا ذکر. تو ہر ان کا ذکر تین تین دفعہ لایا، بار بار لایا. یہ ایک قسم ہے تسلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم حق پرست پیغمبر ہو، اور اگر لوگ نہ مانیں تو کوئی بات نہ مت کرو. تو آیت اس واسطے لائے، پھر دلائل لائے، اور آخر میں مثال لایا، چونکہ بعض کی شرک فعلی کی، نظر نیاز کی، تو مثال بھی اس جیسا لائے. آیت نمبر 73 میں، یا ایوہ الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ، اے لوگو بیان کیا جاتا ہے تمہارے فہم کے لیے ایک مثال، تم غیر اللہ کی جو نظر نیاز کرتے ہو تمہیں ایک مثال سمجھاتے ہیں ہم. ان اللہ فاستمعوا لہ، سب سن لو، استمعوا لہ، سب نے سن لیا، ایک مثال بیان کیا جاتا ہے سب سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یقیناً جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اپنے حاجت میں، کبھی وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی. یہ مکھی کی کیوں ذکر کیا؟ حیوانات جتنے ہیں وہ کامل الخلقت ہیں، مچھر لے لو، ہاتھی لے لو، تمام کے تمام جتنے حیوانات ہیں ان کے اعضاء پورے ہیں، ہر ایک کے سوائے مکھی کے، کہ مکھی نہ کس الخلقت ہے. مکھی کے آنکھوں پر جو پردے ہیں یہ نہیں ہے، اس کے آنکھوں پر یہ پردے نہیں ہے. مچھر آپ لیجئے تو اس کے آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، یہ پردہ اس شیشی کی حفاظت کرتا ہے. اگر یہ پردے نہ ہو اور یہ بال نہ ہو تو اس شیشی پر غبار پڑتا ہے، تو غبار پڑ جائے تو نظر نہیں آتا. تو خدا کے کریم نے یہ اس وجہ سے بنایا کہ یہ شیشہ محفوظ رہے غبار سے، اور آج یہ بال بنائے تاکہ وہ چاند کرے، غبار آتا ہے، گرد آتا ہے ہوا میں، تو یہ بال جو ہے یہ چاند کرتے ہیں. جس آدمی کے یہ بال نہ ہو تو اس کے آنکھ سے ہمیشہ پانی نکلتا رہے گا، یہ کیوں؟ اندر آنکھ میں غبار جاتا ہے، اور اس اندر میں اللہ نے طاقت رکھا ہے کہ جو چیز آنکھ میں جائے تو آب ہو جاتی ہے، ایک قسم کی طاقت رکھا ہے اس میں. تو یہ مکھی جو ہے وہ ناقص الخلقت ہے، اور کیوں؟ خدا نے یہ اس وجہ سے نہیں دی کہ اس کا گردن ہلکی ہے، اگر یہ ہو تو پھر گردن نہیں اٹھاتا، گردن نہیں اٹھا سکتا. اور یہ کیوں اٹھائے؟ یہ حرص کی علامت ہے. حریص آدمی ہمیشہ ہی دیکھے گا، حریص آدمی کا یہ کام ہے. شریف آدمی کا کام یہ ہے، آپ اس کو کانا چلائیں یا کوئی چیز دے رہے ہو اس طرف دیکھے گا، اور حریص آدمی بار بار دیکھے گا، کیونکہ مکھی کی طبیعت حرص کی ہے اور اس کو ہر وقت دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے خدا نے اس کی آنکھیں آزاد کر دی. اور صبح سویرے سب سے پہلے آپ دیوا جلائیں بتی بال لیں تو مکی بن بن نکلے گا. تو خدا نے منجاور کی تشبیہ دی ہے مکی کے ساتھ. منجاور بھی ایسا ہے, بابے کا منجاور دیکھو, یا اس کی ناک ہوگی یا اس کی پاؤں ہوگی یا اس کی آنکھ اندھا ہوگا, یہ بھی مکی جیسا ہے. مہمان ناقص الخلقت ہے. اور پھر ہمیشہ ہی زیارت پر بیٹھا رہے گا اور دیکھے گا کون لاتا ہے, مکی جیسا. اور سب سے پہلے صبح سویرے یہ دربار پہ جائے گا, ایسا نہ کوئی آدمی کوئی چیز لے اور میں حاضر نہیں. مکی بھی سب صبح سویرے, اور مکی ہر چیز پر بیٹھتا ہے, خواہ خوشبو ہو یا بدبو ہو, مجاور میں سب کچھ رہتا ہے, خواہ پاک ہو پلیت ہو. تو اللہ نے تشبیہ دی منجاور کی. اے خلقو سن لو مثال, جن کو پکارتے ہو تو وہ ناقص چیز نہیں بنا سکتا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, کبھی بھی ناقص کو کامل نہیں کر سکتے. یخلق جوڑنا ہے, پیدا کرنا بھی ہے اور خلقت جوڑنا بھی ہے. نہیں جوڑ سکتے ہیں مکی کو, اپنے منجاور کو اس نے کامل کر دیا. لنگے لوڑے گنجے منجے سب دربار میں بیٹھے ہیں, کسی کو ٹھیک کر دیا. لنگڑا ہے تو لنگڑا ہے, گنجا ہے تو گنجا ہے, اندھا ہے تو اندھا ہے, سب وہیں بیٹھے ہیں. تو تم ان کو تو پکارتے ہو, پہلے تو اپنی لنگڑی لولی کو ٹھیک کر لے, پہلے اپنے منجاور کو صحیح کر لے. شرم کی بات ہے, انسان تب پہناتا ہے دوسرے کو کہ خود پہن جائے. اپنے آپ کو پہنے تو خود ننگا ہے, دوسرے کو پہناتے ہیں. یہ تمہارا عجیب دستور ہے. دربار میں جاؤ تو عبرت لے لو کہ واہ بابا, یہ تمہارے لنگڑی لولی تو ایسی پڑے ہیں, مجھے کیا دو گے. مثال ایسا سمجھایا رب نے, کیونکہ باپ تھی صورت تھا نظر نیاز غیر اللہ کی, تو تم غیر اللہ کی نظر نیاز دیتے ہو. تو اپنے تو وہ تو خود اپنے لنگوں کو ٹھیک کرے, اپنے گنجوں کو ٹھیک کرے, اپنے انوں کو ٹھیک کرے. تو تمہیں اتنے بیوقوفی نہیں ہے کہ خود دیکھو سب بدبو بیٹھے ہیں, بیکار بیٹھے ہیں, غریب بیٹھے ہیں, ان کو ٹھیک نہیں کر سکے. مثال بھی ایسا لایا. تو سورت میں رد شرک فعلی تھا. سورت المؤمنون میں جب عقیدہ درست ہو گیا تو مؤمنون نے وہ صفات بتلائے جس کے ساتھ موحد اچھا ہوتا ہے. التحلی بالصفات والتکریم للمؤمنین. آج کل موحد جب بن جاتے ہیں تو نہایت بدخلق, بد زبان, نہایت بخیل. سورت المؤمنون تفریح ماذا وقبر, کہ جب تمہارے عقیدے اچھے ہو گئے ہیں تو آؤ اچھے اچھے اخلاق پیدا کرو. اور پھر اس توحید پر تین قسم کے دلائل, عقلی نقلی وحی. انبیاء سابقین کے دلائل لائے, مذہب بھی ساتھ لایا, اور توحید کی انبیاء کو میں نے بھیجے تھے اس مسئلے پر, دلائل عقلی تھے. اور مشرکین سے اقرار لیا گیا کہ مشرکین بھی مانتے ہیں خالق رازق اللہ ہے. اور سورت میں ترغیب تبلیغ دیا, میں نے اس مسئلے پر انبیاء علیہ السلام کو بھیجے تھے, یہ جو قبل سورت میں گزر گیا, شرک اعتقادی اور شرک فعلی کا رد. میں نے سب انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا. تو رد ہے شرک اعتقادی کا کہ میں نے سب انبیاء علیہ السلام اس مسئلے پر بھیجا ہے. حضرت نوح سے شروع ہے 23 نمبر آیت میں, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. میں نے نوح کو بھیجا تھا. اور اس کے بعد نمبر 32, فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. میں نے انبیاء بھیجے تھے اس مسئلے پر. اور پھر آیت نمبر 45 میں, ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ. انبیاء کے بعد میں نے موسیٰ ہارون کو بھیجا تھا. 50 آیتوں میں تائید کیا توحید کا, شرک اعتقادی کا, اور ایک کام سے شرک فعلی شروع کیا. میں نے انبیاء کو بھیجے تھے کہ لوگوں کو سمجھائے کہ اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب, متصرف اور لائق پکار مت سمجھو اور اسی کی عبادت کرو. پھر میں نے انبیاء کو بھیجے تھے کہ حلال کھاؤ, نظر نیاز غیر اللہ کی مت کھاؤ. 51 نمبر آیت میں, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاک چیزیں کھاؤ, نظر نیاز غیر اللہ کی مت کھاؤ. میں نے انبیاء ان پر بھیجے ہیں کہ شرک مت کرو، میں نے انبیاء اس پر بھیجے ہیں کہ پاک رزق کھاؤ، نظم غیر اللہ کی مت کھاؤ. تو دو نماثر لائے، سورۃ المؤمنون تنویر علامہ سبق، پہلے سورتوں کی روشنائی اور پھر مستضعفین کے حالات، پیغمبر سے التجا کرتے ہیں، اور آخر میں دلائل. تو سورت میں تنویر ہے ما سبق سورتوں پر، میں نے انبیاء علیہ السلام کو توحید پر بھیجے تھے، میں نے انبیاء علیہ السلام کو رد شرک اعتقادی اور رد شرک فعلی دونوں پر بھیجے تھے، لوگوں سے کہو کہ حلال کھاؤ. جب یہ مسئلہ مکمل ہو گیا تو سورت نور میں کہتے ہیں جب تم مومن ہو گئے ہو اور اچھی صفات کے ساتھ متحلہ ہو گئے ہو، مزین ہو گئے ہو، تو برے افعال مت کرنا. سورت نور میں رد ہے، اجتناب ہے برے افعال سے، فاجتنبوا من الاوصاف الخسیسہ. جب پہلی سورت میں توحید مکمل ہوا، اچھے اوصاف بتلائے، تو سورت نور میں بتلاتا ہے برے اوصاف مت کرو اور من سے برائیاں دور کرو. اس کے لیے چار اصول بناتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک صاف ہو جائے اور ملک میں برائیاں ختم ہو جائے، تو یہ چار قاعدے اپناؤ. اول قاعدہ، مجرم پر رحمت کرو، مجرم ہے تو اس کو سزا دو، اور جرم سے ایک جرم لیا زنا، مراد سب جرم ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ ملک صاف ہو جائے اور ملک میں امن امان اور ملک میں دین اسلام آ جائے، تو پہلا قاعدہ ہے کہ مجرم کو سزا دے. جب آپ زانی کو زانی نہیں کہتے تو سزا کیا دیں گے، مشرک کو مشرک نہیں کہتے تو سزا کیا دیں گے، احتیاط چاہیے. پھر جب کسی نے زنا کیا تو اس کو زانی مت کہو، اور پھر جرم بھی مت دینا. یہ تو ملک کی تخریب ہے، مجرم کو مجرم نہ کہنا ملک کی تخریب ہے، ملک کی تباہی ہے. تو پہلا قاعدہ ہے کہ جس نے زنا کی اس پہ رحم مت کرو. اور دوسرا قاعدہ کہ برے کام مومن کے ساتھ مناسب نہیں ہے. تم واحد ہو تو تمہارے ساتھ برا کام مناسب نہیں ہے. اور تیسرا حکم، جس نے نیک بندوں کو بدنام کیا تو ان کو سزا دو. اور تیسرا حکم، جس نے برے کام کیے ان سے الگ ہو جاؤ. یہ چار قاعدے سورۃ نور میں ہے. اول قاعدہ ماخذ اس کی دوسری نمبر آیت، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بما رافقتم فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. زانی اور مزنیہ، کنجری اور کنجر، ان دونوں کو پکڑو اور ان کو سزا دیا کرو. اور خبردار، مہربانی تم میں نہ آئے، رحم ان پر نہ کرو. لا تاخذکم بہما رافقتم فی دین اللہ، ہاں اگر تم میں ایمان ہے تو تم ان پہ رحم نہیں کرو گے، ایمان نہیں ہے تو پھر رحم کرو. جب ہم مجرم کو سزا دیں گے تو دنیا میں جرم نہیں ہوگا. زنا لیا، مراد سے سرقہ، شرک، کفر، بدعت، سب گناہیں. مطلب آج کے جس نے گناہ کی تو اس کو گناہگار کہو اور سزا دو. اس سے لوگ خیال کریں گے تو پھر ملک میں گناہ نہ ہوگی. لوگ کہیں گے کہ دیکھو فلان کو پکڑ لیا گیا، اس کو سزا دی گئی. لوگ کہیں گے کہ فلان کو شرمایا گیا، تو تم رحم مت کرو. ایک قاعدہ، اس قاعدے سے ملک میں امن آئے گا. اور دوسرا قاعدہ، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکح الا زانی او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. آیت کا مطلب یہ ہے کہ مجرم بےایمان نہیں ملتا ہے مگر مجرم و بےایمان سے، مجرم نہیں جاتا ہے مگر مجرم کے پاس. تو جب مجرم کے پاس جاتا ہے تو دونوں ایک ہو گئے. وحرم ذلک، ذلک کا مرجع ہے فعل، اور حرام کیا گیا ہے یہ جرم مومنوں پر. نکاح نہیں ہے کہ تم کہو کہ زناکاری سے نکاح نہیں ہوتا ہے، بعض لوگ مرجہ زناکار لیتے ہیں، حرم ذالک یعنی یہ زناکار نہیں، حرم ذالک الفعل علی المؤمنین، مطلب اس کا یہ ہے مجرم پر رحمت کرو اور برے کام مت کرو، حرم ذالک الفعل، یہ برے افعال تم پر حرام کی گئے ہیں، تم مومن ہو تم کیوں دربار میں جاتے ہو وہاں پوجا پاٹ کرتے ہو، کیوں وہاں نظر نیاز دیتے ہو، کیوں شراب میں جاتے ہو، کیوں بینک میں جاتے ہو، کیوں دعا کرتے ہو، اگر حاکم مسلمان ہو تو بند کرے گا یہ چیزیں کہ آج سے برے کام بند ہے، جو جوانی ہوگی شراب نہیں ہوگی، درگاہوں میں پوجا پاٹ نہ ہوگا، حاکم اس کا اعلان کرتے ہیں فلان دربار کے لیے 1,00,000 روپے کی منظوری اور فلان دربار پر چادر چڑھاؤ، اگر ملک میں امن لانا چاہتے ہو تو مجرم کو سزا دیا کرو، اور اگر ملک میں امن لانا چاہتے ہو تو برے کاموں کے اڈے بند کرو، دو تیسرا والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو بدنام کرے نیک عورتوں کو، عورت ذکر مراد سب کی سب، وہ جو نیک بندوں کو بدنام کرے اور ان کے پاس دلیل نہ ہو، فجدوہم ثمانین جلدتان، ان کو 80 درے لگاؤ مت چھوڑو، 80 درے لگاؤ، کابلیوں کا قرض تھا ایک آدمی پر، وہ مر گیا تو اس کے بھائی کے پاس آ گئے کہ بھائی تمہارے بھائی پر ہمارا قرض ہے دے دو، انہوں نے کہا ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارا اس کا بھائی کاٹتا، تو انہوں نے کہا دے دو پھر خفا ہو جاؤ گے، اس نے کہا کیا خفا ہوں گا میں نے خفا نہیں ہوتا، انہوں نے کہا بھائی لاٹیاں لے لو، لاٹیاں لے لی اس کی قبر کے پاس گئے تو کہنے لگے مارو اس کو، ارد گرد بیٹھے تھے اور مارتے تھے قبر کو، لوگ آتے دیکھتے تھے، وہ بھائی ان کے پاس گئے کہ بھائی وہ تمہارا شرم ہے تمہاری بھائی کی قبر کو مارتے ہیں، وہ آ گئے منت کر گئے کہ بھائی پیسے لے لو اس کو چھوڑ دو، میں کہتا ہوں کہ جس نے نیک بندوں کو بدنام کیا اس کی سزا ہے 80 درے لگانا، تو صحابہ سے نیک بندی کہے ہوں گے، صحابہ کو بدنام کیا ہے بھی مرا ہے تو لاٹیاں لاؤ اس کو مارو، تاکہ لوگ ایک برس سے لے لیں، آج لوگ اس کا تعریف کرتے ہیں، صحابہ کو بدنام کر دیا تو اس کی تعریف کرتے ہیں، مودودی صاحب امام ہے جماعت، وہ اس نے صحابہ کو بدنام کیا ہے اس کو تو مارو 80 درے، اور اگر زندہ نہیں قبر کو مارو تاکہ لوگ اس سے عبرت لے لیں، مجرم کو مارو تاکہ اس کی ذلت ہو جائے اور لوگ اس سے نفرت کرے، آج کوئی ہے مسلمان صحابہ پر غیرت کرنے والا؟ 3 قانون اور 4th، اگر کسی نے بدنامی کی خواہ خام ہو عورت ہو تو ان کے بائیکاٹ کرو، ایک کہ میں جھوٹ رہا ہے ویسا ہی جس نے بدنامی لگائی اسے بائیکاٹ کرو، تو صحابہ سے کون پاک ہوں گے، صحابہ کو بدنام کیا اسے برات نہیں کرتے، یہ 4 قوانین ہیں سورت نور میں، یہ 4 قوانین اپناؤ تو ملک میں انشاءاللہ امن آ جائے گا، ملک پاک ہو جائے گا، اے قانون مجرم کو سزا دے دینا، دوسرا قانون جرم مت چھوڑنا ملک میں، تیسرا قانون پاک لوگوں کو بدنام مت کرنا، جنازہ اگر کوئی اس کو برا بلا کہے تو حکومت نے قانون بنایا 3 سال قید، ملک کا بڑا ہے کیوں برا کہتے اس کو، لیکن صحابہ کو برا بلا کہے تو کتاب شائع ہے، لاکھوں کی تعداد میں خلافت شائع ہوتی ہے، شرم نہیں آتا حکومت کو کہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ جس نے بڑی کی بے عزتی کی اس کو سزا دی جائے گی، جس نے صحابہ کی حد کی اس کو سزا دی جائے گی، اور دوسری طرف جماعت اسلامی کی کتابوں کو چھپواتے ہو، میرے پاس 1980 میں 6-7 معتبر آئے تھے، بڑے بڑے لہیم شہیم تھے معتبر تھے، ہمارا دورے تفسیر شور ہوتا عصر کا وقت تھا، میں نے چائے منگوایا بیٹھ گئے تو فرمانے لگے کہ ہم آئے ہیں اس ملک میں دہریت آتا ہے، ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں آپ اور جماعت اسلامی تاکہ اس کا مقابلہ کریں، ہم اس وقت آئے ہیں، میں نے کہا الحمدللہ یہ تو بہت اچھا کام ہے، مگر ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جن ملک میں دہریت آئی ہے تو اس کا سبب کیا تھا، بخارا دار اسلام کا اس میں دہریت ہے، سمرقند دار اسلام تھا اس میں دہریت ہے، اندلس قرطبہ دار اسلام تھا اس میں دہریت ہے، عراق دار اسلام تھا اس میں دہریت ہے، ان ملکوں میں دہریت کس سبب سے آیا، آپ نے تاریخ پڑھی آپ کو معلوم ہے. وہ چائے پی رہے تھے, میں نے کہا داریت کس واسطے آئی؟ کہ اس ملک میں سب سے پہلے صحابہ پر تان شروع ہوا, صحابہ کو بدنام کیا گیا. تو جب صحابہ کی بدنامی شائع ہو گئی تو لوگوں نے کہا جب ایسے بدنام تھے تو ان کے سند کی کیا ضرورت ہے, انہوں نے جو دین لایا وہ بھی غلط ہے, آپس میں لڑ رہے تھے, دنیا پرست تھے, تو دین تو انہوں نے لایا ہے تو یہ دین غلط ہے. تو انہوں نے اسلام سے نفرت کی تو اس ملک میں دہریت آیا. تو صحابہ کی بدنامی دہریت کا سبب ہے. ابھی پاکستان میں ایک شخص ہے جو صحابہ کو بدنام کرتے ہیں اور کتابیں چھپاتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے نفرت کریں. انہوں نے کہا ہاں جی ہم اس کے ساتھ متفق نہیں ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یہ بتلاؤ کہ آپ نے ہر جگہ لائبریری بنائی ہے اور ہر جگہ اس کی کتابیں آپ لوگوں نے رکھی ہے, تو اگر آپ متفق نہیں ہے اور آپ میں غیرت ہے تو آپ ان کی کتابیں کیوں شائع کرتے ہیں؟ میں نے جب یہ کی تو سب کے ہاتھ ہلنے لگے, پیالی آدھی تھی وہ نہیں پی سکے, اور مجھے کہنے کہ جی دعا کرو. میں نے کہا کرو, خدا جڑ کاٹے جو اسلام کی بدنامی کرتے ہیں, دہریت لاتے ہیں. یہ تو دہریت ہو لاتا ہے بےمان, وہ تو صحابہ کو بدنام کرتا ہے. صحابہ بدنام ہو جائے, وہ دنیا پرست سے دنیا کے لیے لڑ رہے تھے, تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین تو انہوں نے لایا ہے تو یہ دین غلط ہے. تو اصل میں یہ دہریت کی قیادت کرتے ہیں, کہتے تو زبان سے کہ دہریت تو تم لاتے ہو, صحابہ کو بدنام کرتے ہو. تو سورت نور میں یہ چار قاعدے رکھے گئے ہیں, اگر ملک کو بچاتے ہو, ملک میں امن لاتے ہو, تو سب سے پہلے مجرم پر رحم مت کرو, مجرم کو مجرم کہو. بعض نیک لوگ ہیں, ہم تو مشرک کو مشرک نہیں کہہ سکتے, ہم تو زانی کو زانی نہیں کہہ سکتے, جب زانی نہیں کہہ سکتے تو اس کو سزا کون دے دے گا اس کو. ہم چور کو چور نہیں کہہ سکتے, جس نے چوری کی اس میں ذرا احتیاط ہے, ہم چور کو چور نہ کہیں گے, اس میں احتیاط ہے. جب تم چور نہیں کہتے ہو تو پھر سزا کس کو دو گے؟ ہم بے نمازی کو بے نماز نہیں کہیں گے, تو جب بے نماز نہیں کہتے ہو تو دعوت کس کو دے دو گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آدمی ایک صفت کرے اور وہ اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہے. کل ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو تو ہم اس کو سوار نہیں کہہ سکتے, تم اندھے ہو. ہاتھ آگ میں جل گیا تو ہم یہ نہیں کہیں کہ ہاتھ جل گیا ہے, اگر کہ وہ جلا ہو تو پھر تم علاج کس کی کرو گے؟ یہ بھی ایک احتیاط ہے اس ملک میں, ماشاء اللہ. ہر ایک کہتا ہے کہ میں احتیاط کرتا ہوں, چوری نہیں, ہلدی کا گنڈا مل گیا تو پساری بن بیٹھا. یہ بھی احتیاط ہے اس ملک میں. تو یہ چار اصول بنائے اس سورت نور میں, سورت کا نام رکھ لیا نور. اگر تمہارا دل منور ہوتا ہے تو توحید کے بعد ان چار قوانین پہ عمل کرو, ملک منور ہوگا. اور قرآن کا قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کو منع کرتا ہے تو اس کے اسباب کو منع کرتے ہیں, الاسباب المفضیۃ لہا, جن سبب سے پہنچتا ہے انسان گناہ کو تو قرآن اس سبب کو بھی روکتا ہے. ایک گناہ لیا گیا اس صورت میں زنا, تو زنا کے اسباب ہیں سات, تو یہ سات چیزوں پر کلام ہے کہ سات چیزیں